پاس اور ہر طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل تفضل کی جائے کیا ہو نبی علیہ السلام بھی دائی کیا ہو ماں مان در کرے گی کہتے سنے ما تو دماؤ کا یہ دما دوتا لال سے اس کی کہو کو آخر رہ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان سے ولا من تدعون الا ایاہ روح سی خطا سی نہ چوک کہ بہت اچھے وقت کے ہمیشہ بے دائی کے واضح داغنا یہ اللہ پہ چل کے ایا ہو جو کرے کہ وہ چکم رواڑی جو آوڑے رکھ پرنا وکان الانسان کفورا بندہ دینا شکرا بتن پور واقعی کدی کا جو کسی کی پوری جو ما یہ سین واندے کسی کی مپوری دے بلتا پر یہ اگدال آئے لارسے یہ نوے جو اصلا مدا مدا پا جغبان جو پر خانانو دے رہے ما یہ زینو یہ چلالا کسی کی تینا سے کسی پر میں کسی کی توقتا کسی کی توقتا ہوں اگر سمات کو یو منا حکو بل منا حکو کسی اخلاق رہے بغالا لگا منا خیلی سے نوار کریں ارے کہ تاس جا منا کرے ہوئے ماں خبر مندی خبر کرے چوچی تو پورا شکرا بڑوں کو ہاں جتنا مانی کتنی وہ تو دکھ مانگی تو دکھ لگی کارو نے نو مانڈا رہے سرد خزانوں نے کارو نے مانڈا جانے بل بار یا بیارا والی تاسو وہ والی ہے پتا سبانی قاسف آس سبان کانی یا بنو میں تک جنوار رکھنا سورو یا وہ پامان سرے دیئے کیوں گر دی تاسو بیا جا بیا دغتا دریا تا ویرسل علیکم حق قاسف ہم والی دیدی بانی تنگاوا ناموافق مدر لی مدوبوں کی بنا کفرتم اب یا بنو میں تاسو زالا زما خلاف سو کنگا جی تمہا بسے لگی دن کے ولقد کرمنا بنی آدم پر زان والی سپکائی ما خود تک قدر دان سے رکھے وحملناکم فی البر والبار ورزقناهم من الطیبات حملناهم فی البر والبار رزیوکم حلال ورکم حرام والی خوری خاری تخار زجرا لالذرکم وقت پاراہوں پسی گردی ولی پاراہوں پسی گردی تو حرام خوئے حرام خوئے من الطیبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا ورکی من یتاسو فدیر آل تین کے ویسے دین دور غور کول عقل فکر میں در کپو میں در کر اسباب در تولن دے دین نا مانتا ہوں من دے دخلا سول اللہ ایک سے درن یتار تلقین نکلکن تثبت لیفتنو کان اللذی اوحائنا الیک دین بری واری لتفتری علینا غیرہ مجاوری دا دوست ہو یار کی او ما تنکرے کنا اسمتن دوی تو بھی کنا معصومی تبی کی ما تنکرے استانا خطا نوے لگی تو دین کی رب سیئے تو معنی تنکرے تب عمرے گئے اور گئے دا پیغمبر مقام تو مچت کی اغتی لقد کت کتر کنا علیہ مسائم خلیرہ نو زما استاب تحاری زما استاب تحاری سوچ کو اسی کرو کہ خطا کی دی غلطی دی سستی دی اجا بس زیادہ کم وین کا دور ہے سفید زونا برین سبق نیکان تو ملک پاتی کول سبق در رحمت تے نیکان دا ملک مشرل لری کول سبق دا عذاب دے کیا اگر تنسی ہے ہوا جنی یا تنسی بخفل جو بائن دا ملک نوی کی وید اللہ البسون خلافت اللہ قلیلہ او بیا کی تاو شری نو اسار بنشی پستانا لیکن دیر لوگوں نے وقت دیر بھی تہمین آنا لگ وقت پا دی سنت من قدر سننا کال سے ہی لیا کہ میں کیتا ہوا تل او مردارے کا کال قدر پورا سے ہے یا تو انہوں سے ہما طریقہ نہیں دے گی دا پکوانے قانون دے موی دروا او کنو لو خودل و من اللہ رفتا جردین نسکین ہم پا قرآن بائی او خوب تختوا من دکا درس کو تو قرآن نافل تلق جاتی عمل بفیدستا ہر کوئی کی نکی کتاب آنے دے تم اگر کتاب مقام محمود تو رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی دعا و کمال اللہم رب هذه الدعوت التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا اللہ کی واسطہ مقام محمود کو رسو صفات کو بڑا مقام راول اور کاری کے محمود کرے گا کہاں دیر لو کاری کرے اور حیرابانی دن میں لیتا زیر دن میں کے دور سے ہیتا اس کی لیتا رشتہ ہوتا اور باسا میں زیر وطو دن سے آؤ اچھا رہا رہا دنیا کے غلبہ سرگندہ مسیر نمجادی سلطان غلبہ سرگندہ غلبہ مسیر نمجادی نبی علیہ السلام وقت از کنی نفے کرے گے ولی قدم الولوج قبل الخروج متلق عربیانو قدم الولوج قبل الخروج بوطو نمشتے دو ننوطو زیر گورا چرتا بزن آلتا بمی سحالی نیچے سباستو معنی کئی بیارا زی نقص دا حجرت کئی نو نکر دیگی کن اللہ تا اولی بیار بی حجرت ختمی و چطے او سرلی روان دے سرلی دے جال حق و زحق الباطل سرگن سو سی خبرا رو اصر حق ختم سباطل لا سباطل اولی چی رو وقتم اس با عذابون راسی پخپل زان با پوہ سے چدا ہم سو خور سنا روام کولو قرآن عظمت تو قرآن شفا دار احمد للمومنین ولا یجید الظالمین اللہ خسارا تاوان دے نقصان بند سر خوکم نو پڑھلشی پڑھلشی کنا قرآن دے انی جو رکے دادا کرلا وہ رکے دادا کئی سچی تب تغاڑے گی قرآن تغاڑے کئی لار اچھا تکلیف رسی نبیانا و میرے سی زجی مرا کئی لارا نو بلدرونی سی بلدرونی سی ہر تو پخل کو خوی روان دے نو تو پخل کارو کا کنا خبر پین دے سرمون کان روح ماوئیلو کنی دے کتابیانو پر خونبائی پر اعتراض کے دورو اس سے دے دا سبارا دا او جدی حقیقت اللہ سے معلوم دے میں ادھر کے سیتا سر رو بارا کے علم دے چین دے لگ یا دے روح امراد دے جن دے کولی کتاب مراد دے روح سر جن دن دے تب اسنو کے جنا پر بارا دا قرآن کے دا تل کی بیان ہے دا سس دا سس زور دے دا سس کریس دے دا سس طاقت دے سس قوت دے دا کتاب دے دا اللہ کتاب دے کنا طاقت رہ کرے دے دلو سلو دے دے دو ویلو میں ادھر کے سے تاثر رو پڑے بار کے علم لیکن دیر معمولی تانے یہ رکم زما چار دے ویم دے کچھ کلک سا دے تانے یہ رکے کم دنا دا خدا اللہ فضل دے کے پا دے کرے دے بنجان پیریان تو غن سی اس مضمون ہو گئی اس طرح تبا قرار سے مضمون رسول ہو دے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ بین کوئی من دے چلے ہوئی پار دے مخلوق دے فائدے پدے قرآن کے ہر قسم دے عبرت خبرہ مچین بھی کر کے رہے ماشین بھی کر کے رہے داغین الوین بھی کر کے رہے داغین الوین بھی کر کے رہے لم نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا معجزہ اخرى اسی من دے ایمان نرہو اسمان را تو کا بس کے ساتھ خواہ رو جرا رو غلو نہیں منو یا ساتھ کم نہ کم کور کو جو سرو درو دوی نو کرام دے سرے ناجی جواب تولو نمنگا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول اس رسول خان کی نہ کی رجنی ذکر کے دی نے جات اور پاک منم پاکی در اپنے نہیں رہو لیکن بندہ قدر ہو لے گئے سے پڑی مسئلہ بانی نہ کو پورن ہو نہ دولت نو اختیار ما سکن سے ولی ایمان نراولی با ایمان نراولی با جو سرا او بنده راولی گو نولی تالا فرشتر اسی بنده سو مطلب یعنی زمین یک قانی سره با بار تو اقراضی نو بیا بلا خواه نو یا زمین یک قانی سره یا پختین تا دا دم خوردنه ده که ستال سو خواه جیز بودی دا دا جیز خبر و تمانی دا جیز نمانه که در وقت بلاسی و خلاص دانو دا جیز نمانه نو خطای نمانه کنه نو دا جیز تربو دا خیر خبر نمانی نو سیل از روزا خلوی ده تک جتا زیدی ایمان ویلی راولی راگه واجه راگه فرشتر آسی نکا فرشتی و فرشتی بولا راگه کلے اللہ کافرین من یاد اللہ و فغور موتد آغا پس سمجھی که اللہ توفیق ہوتی که دغا نہیں نو پا غلط روان دے قیامت کورن کن هما واهم جاننم کل ما خبز دیدنا هم سعیرا نوی خبران اللہ پخانے دا پیغمبرانو پوری تو کسی دی مجھے اللہ عذاب پر آگل دے نتا پوری بطو کی کئی عذاب دا اللہ در اپلو دے انسلو روم خبر استہدہ در رسول استہدہ پا دعا کی دا حق پوری کہ دا حق دعوت ور کئی آپ اور رسول کے قول اصبر دے دا عذاب ندائی جی کر کلا مثال اے موجودی اور کلی او خلقو انما نراب عذاب نہ آتا سو پورے کدان اور آگے انی لازمک یا موسیٰ مسحورا از ہوتا جادوگر گنما موسیٰ کرا تو جادوگر ساری جی استحضا تو کی ادروگ سرو کلو نارو کہے دا خو اللہ را لیجے جی خو انی لازمک یا فرعون و مسبورا فرعون ای ملعون دا اللہ عذاب دبان جی رازی اسلانہ تو نظمانی کی جی اس سرو دا میں یقینی جو سو اس کل را جی ادا اللہ کو خدا اگر آلاؤ سے دمر کہیں سے دوب کو منگا دیا آلاؤ کے سرو طول آئیت تفزدہم کے جو کچھ کی اپائی سے کمزوری کی لری کی دمر کنا دوب کو منگا آگا اور چھ سخو طول میں آگا خنے لری کو راکھو کہ پاتے سے پاتے کولی جو تجلیل دے پارا کنا جو عزت دے پارا خنے پا دے کول بلی سرائی کی میں اس میں دیکھا ہوئی وَبِلَا قَنْدَ اللَّهُ دے بیان دے جن دے پارا قرآن منگرہ ہوئے گا وَبِلَا قَنَ ازل ان دے دی مقصد دے پارا دے عالم نراغ عالم غیب نراغ دے دنیا تا انزلناہو یو دل راغ ہے دے لوح محفوظنا اسمان تا یا دنیا تا لگ لگ اور نزلا راغ دنیا تا پاندہ زبانی او کار داو و قرآن فرقنا و لتقرأو على الناس علاموك بیل بیل کرلے من دے گا یہ سورت تے گا بل سورت تے گا بل سورت تے دیلے کے ادرا دیلے کے ادرا تپارا عزیز کی بیانی کے تخلق تپارا تو دمہ باندی لگ لگ را لے گلے من دے گا تپارا بلکل لگ لگ را لے گل کہ خلقی زکی روزر میں اندر آورے مانے تو نمانے عالمانی منی اچھے بیان کی تھا نو تو سجدہ غور کیجیے اللہ استا احسان نے کہ مجھے دیو اختر اور رسول استا خبر ہم اور بلا سجدے بانی پری دیو جاری اللہ را مدد کے کہ رحمان رحمان خلق ہو رحمان و امامہ مانا مسلمت اغزان تیز ذرا رحمان و امامہ ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر رحمان تذکرہ کو حضور یہ قبول کی فرما دے کہ اللہ اکریخ ہے ندا دعا دا اللہ نمونی جی یہ صفتی انہوں کا عالمیت کا نرجہ و بالخالی خرم تو کم یہ اترابر آئی یہ صحیح ہے کنا ایک یہ دعوی نمون خستا لا تجر بصلاتک ولا تخافت بها بس زوز مطا اطمان زدی مجھ میں مرادی سے دعا ہے کا یا بصلاتکا بقراتکا فی صلاتک مجھ کی چگن ہو باسا لگوا ما تدنسی ما پس جوتن اللہ رو دیدن اللہ حاکی چاکا ہوں دو بگری دن بس پاس خدا دمرا پچھر آن کر رب دیگر کہ وطا پسی دو نیم چان اللہ جی یو تن ریما یو نیم دا نور دے او دمرا کی کہ سلو باسی یا غیر اندازہ دا طریقہ دا پا طریقہ کاری کہ ولا تو خوابت گیا او دمرا رو اے مو آیا کہ آواز جی کی جی او کہ رو اے ام اقتدیا نیوانی رو زکا او رو دلیم سواب دے ویل سواب نو رو دل سواب دے کنا نیکی آواز جی کی جی نو خلق دا سواب نو ولی محروم آکائی دا اولی دلو نو ولی محروم آکائی او چی اولی نیکی زر تن وارو دا نو زر سوابون دی نورو شو وادی وراو سلو تن دی وارو وارو دا نو سلو تن دا اولی دا سواب دیو مو شو نو تی ولی پا زور پرو وای پا زور وای کنا پا چی دیا چی دا نو چی آواز جی کی پا غندا زبان دیوار ولا تخافت بها ابي مين كده ورتو دعا كان كده ما بس ده هو دعاء وكو ده هو دعاء وكو اللي تباي كان زليل كا سري كار يا كده واسي من باسي وقت غبان ذلك سبيلا والحمد لله الحمد لله تورس ده هو اللي ورس وفرد قران بصدق ده ما يحسش ورد ده ما يحسش ورد كنا الحمد لله ونعم كي الحمد لله نقاف کی الحمد للہ بس کیا بس دکا پیدا کو ان کے دار سے اللہ الحمد للہ تربیت ان کے دار سے اللہ نو الحمد للہ مجھے نقی طرف ان کے دے اللہ الحمد للہ جو قیامت کی ان داغ اختیار دے الحمد للہ التم عالم کے اختیار داغ ہے بل چینی سے وہ ہے کہ الحمد للہ دس بچوں کی بیاں کی ریا اللہ دین دبل مشرکان ادوسر سدا ادوسر سدا نیچے کا اللہ سرسوک مددگار کمزور کیا دو جنا مشرقین مجیسیان لولا اولیاء اہو لظلہ کہ دا اللہ دوستان نے چرا سر انداد کی نو اللہ وکم گرے سے دا سنو دا وکبرو تجویران لے گنا اللہ لے گنا دا غد ایک لئے مناصر لئے ہو گرنا دا اللہ نمونی لفت ہو بھی آئے پا غیر آبا مدد کے للہ الاسماء الحسنہ اے کم نمونی جیسی بچنا حدیث مبارک کے راجی انہ للہ تسعتا و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ من احصاها دخل الجنہ دا وہی سوکھ شماری وہ جنت کا بجی دا ہو دے خلق شماری اور دیان دا کسی فتنا پبل کی منی اب جنت نے بھی مشرق بانا کو اللہ جنت منع کہہ رہے بدی احسا مطلب سے پھیرے بغدادی الفرق الفرق بین الفرق اگر وہی دے احسا مطلب دے ذکر دا عدد یوازی نہ دے مراد بلکہ دے سرا مراد دی العبارة عنها ذات يواجه نبي امرال وإنما أراد بإحصائها العلم بها فديبان علم أو دا دوسر داغية في جساطة دا مرادتنا من أصاء كاتب دي أكي دا وساطة دا إحصاء بخلو أزرتي اسمارال أم دا كدا الله أساتي دخل الجنة الفرق بين الفرق دا جرجاء بغدادي دريس ودر سمع دا سنتا سورة حسر اخیر کے اضواء والبیان التنجل جوسد من اصمم دا سنتا سرد بخاری کتاب التوحید دا بخاری دا عبداللہ بن محمد الغنیمان اول جل جوسد یہ اصمم باندی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ البدور الباغرہ جوسد یا امم باندی بے احسام اطلب دا ایک فاقیدہ فهم سرد اشمار کی دفر جنہ جنہت سردی سورت مبارک بیانو دا آغا خبرو کتنی خبر بندلا دا مخل دراتلو دی او پاغیبانی عذاب را دی اغسلو خبری دا غیبی کلو کو زانو ساتو چی عذاب نرا دی دا دفع دا عذاب دا پارے بیانو کو دا غسلو سنجیس دا عوامرو او دا نوازی دا راغلی ندفع چیزی تی تیری جو تی اللہ با دی بج کی دا صرف دادی تی اتیرہ پا دی باندی پا دی بنیاد باندی سورت الاسراء کے اغم قاسم جی کا فرق امتیاز پدی سورت دنور سورت انہا ممتاز دے پدی مسئلو باندے یو بیان داغا خبرو کم چی یو امتیاز الاسراء جن اسباب العذاب غربا آتا اتم چی نہ پانجوز پگا یا سلو کے سلور برے امتیاز کل انسان زمنا ہو تو روکے سابجی اس کے روال ہے تاس خدے وہ چار لڑ بول اس کے رنگ بسل رہا سانا برس کے رس کے پل کے روائے نیند برس کے روائے سنتا الزمنا ہو تو آئے روکے انکے سلور امتیاز وہ ربنا نو لے کے کر یا تنا مرنا مترفی علی گران زیادتی مستی زیادت کی دولت من سی اب بیکارا خبر بن گیا کسی تیزم ومن اراد الاخرت و سعالا سایا نیت اندرس طریقہ نبی علیہ السلام او داغی سر رضا دا اللہ دری سر تینی ذکر کرو سعالا سایا جین اصفجم امتیاز الامور الدافعت للعذاب الاربعت و عشرون سلیلی وہ جیسن نہ جنا حجر سکورے وہ من کیا ہے لا تجعل یدک مغلولة الى عنقك کارو کو دنیا دا کار دے دے اتن من کیا ہے لا تقف ما علی فلک بی علم بی دلیل ما چاہ ذرکا ممنا نہ ہم قل لو کان معاو آلیت کما یقولون ولنی جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسن من کیا ہے اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ شیطانان بدی غلطی نتے اللہ تزان اس پارا یعولف اولائک اللذین یدون یبتغون الى ربهم الوسیلہ دولف لا تنکن ذریت الا قلیلا فغیرت کا یو با دیو نمانن چیتا جمرا کلاکن دیوان نمانن دیارلف لولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا كبيرا. یا اللہ کرم تو ہو چکے چین کرے تو نہیں چین بولے پخوا تو خبریں ہم کر سو یاد وغیرہ سر رسم امتیاز اس ارون کا ہی روح تنزل لینی سما کے جن و علیم سو علانیہ کے لیے سیاض اور قرآن لا اپنا دن کی سارس لا تجھر کے سلا کے ولس مواقبات لا یخیب و قائل و ہننا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ سورت اول کے سبحان اللہ ولی اور آخر کے الحمد للہ دس انتا کبر ہو تکبیرا دا کلمات کی لا یخیب و قائل و ہننا بدے دے زون و ان کے اللہ دے حضرت میں مح کے محس کے تو صورت یہ کم ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام اور دہر داعی دا حق دے تربیتی کورس سبق دے تربیتی کئی مسلم آنے کے لئے دی صورت تورات شریف کی الحائلوی تحول بین قارئها و بین النار فدی عقیدہ جوڑ کی مددہ و دور تا منگا پردرس شعب الامان دین جل سلور سو تنزا و ایمہ قدوموی سیدی در منصور کی دانس رضی اللہ عنہ روایت نقل کی وی نزلت سورة الکہف جملہ معاها سبعون الفا من الملائکہ طول پیوز راغلے او یازر فرشتی سرہ دی سورت دی عظمت سرگندور لکارا دمست سورت پر تون ربط مناسبت تو ترقو باندے سورت الاسراء کی سبحانو یہ سورت کہف کی الحمدو سبحان لک لا الہ کے اول الحمدللہ الا اللہ کے اول کلمی تفسیر را را پرسو دین بنی اسرائیل کی اسباب دا اللہ دا خبکان دا اللہ دا مرور دو آثار دا غیزی کرسو بسورت اکاہب کی پایت اویائین کی مسئلی کرکو کی بنیاد دا خبکے دو دا اللہ یوسن لس یا میخے کی دنیا دا اللہ دا مرور دو دا خپکے دو دا جی او تو آغا طریقہ دی پریسے دا غلط روانی درین الادلت العقلیت مخی کی میرے شو مدلت کی نقر پیس کی دنیسا خاضر اصحاب کہف اور دیولو بادشاہ دی دنیا ذوالقرنین مدر کے سر نقلی عدل راول اللہ اور ذکر کرو اور دیائی تفصیل کو سلورم سبحان اللہ یسرا بیاد دیوی التخلی بہت نقصان نہ پاک منل گنل ایمان کی جوڑول الحمد للہ کیا تحلی رالا اللہ پھر سے فکری و اللہ کی یہ کمال بلکہ کنشتے انزم تاول صورت کے کمال شخصی دین صورت کی تکمیل دے بندہ پل اصلاح ہوا اور جس صورت کی اصلاح بغیر دا تربیت بغیر دے ناول کی کمال دین کی تکمیل پر درستی صورت اخیری تو کیا ہو کب دیر ہو تقدیرہ صورت رستنی تو کیا ہو کب دیر ہو تقدیرہ دغ مسئلے سورج کاف کراؤ لگا والا یسرد کے عباد کے رب ہی احدا تو مخر کراؤ وہ سورت الاسراء کی اسرا بعبد ہی یہ جس صورت کے داغی مقابل ذکر کو انزل علی عبده الکتاب نبی علیہ السلام تلو پپور تھا دا قرآن رالے گل دنیا تھا وہ طرف تھا غلو دا اور بل طرف تھا نزول دے موافقت تو ضد ضد قسم لگے دے دیو دنیا کے سرو گر کو نہ صورت کی اثر اللہ عروجا وفي الثانية سار إليه نزولا لا تفضلوني على يونس دوار طرف الله طرف سير دي الله طرف يعني دي كدو مزل دي روحاني أو اتباعي وإطاعتي ومخطط لعروجه أسرى بعبدي دي دين في نزول دي انزل على عبدي اثور اليه نزولا حديث مبارك في رجيكنا لا تفضلوني على يونس ابن متى زما وروالي في يونس ابن متى مبانا كذا غطت بيدبي راسي يونس دريابتي فويستي او فكان دا سورة مستك فروتي اغن الله سخو او کبھی تو پور چلا نظم اللہ سخائی داغوں معراجو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاغا معراجو پر دریاب کی ازما معراجو پاسمانون و پاسا فرق سے خدا سنیو کی آگے سر داغت تنکیس راشی نیزر کیا راشی لس اولی کی تعلق بالخالق وفی ثانیت تعلق بالخلق قمیل لیلہ الا قلیلہ اولی کی تعلق دا اللہ سر دے دا اللہ سنگلہ دا اللہ مقام تا دا خوش آلے و درازہ دے للاد مدین کی تعلق بالخلق دے نزولی مخلوق تا دا اللہ دین رسول خودن التربیتی سفرشو بدی و پار کی مخلوق زما سر جوڑ کا مخلوق تعلق والا کم دغ مسلح الا قلیلا تعلق باللہ معراج اثور باللہ مدین کی ذکر کو ان لطف النہار صبحا طویلا تعلق مع الخلق دے یولس اول کیلو انه هو السميع العليم بصير مددی مثال جن صورت کے کعب کے بیان کر نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال البصير البصير یہ دیتن کے دو پڑھے ڈالون پکار دی اور دائم لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله السمیہ جائے کہنا السمیہ بصیر دا صادقہ حال پا نظر کے ہو سمیہ جائے کہ پس روائے کہو نا اللہ یوری نوائے اللہ ما سا اللہ علوہ دلسم روان دی صورت کی نگلس اقرأ کتابت تفاد نفسك اليوم علیک حسیبا مجی صورت کی راغین زیادہ کرلا کتاب چلولی میں پخل بول مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها مارکنی نمک کی زیادت غیر لفظ وان کی صورت کے انگلو سو آتینا موسل کتاب و جعلنا ہو دل بنی اسرائیل آج تک بھی ایتا ذکر کرے گے اور دل کے داغے میں کامل درجے دے دو میں ذکر کرے گے اب دو میں صدا اتلو ما اوہی علیہ کا من کتاب رب داخل کو تو بیان کا وہ دل کے دور کو خبر رستے کا دا بیانوں نے مست جستا کر دے صدا وہ بیان ہے سوار رس بنی اسرائیل کی انیس سے منگا لاتت تخذو من دینی وکیلا بل سے جنوار رخ پل فائدے نقصان ممنع درم سرے حد تک دے عنوان راولا لا یشرک بے عبادت ربه احدا انزل اس سورة الاسراء کے ملوس ملوس تو من کان یرید العاجلا عجلنا له فیہا ما نشاء دنیا ورقوم دن صورت کے تو دنیا داد میں سے اب تجزید آنے دنیا دا دنیا نا دزرو اخور و تذکرہ اور دا تدری تو قبائیں ذکر کرلا دنیا جنہ دنیا کی رستے کی کہ دتا پاتی شوا نا حساب دا سر کہ دتا پاتی شوا نا حساب دا سر کی اور چی خطا جی پہ کی کری نا جنت دزرخ پہ کلا جدا جی بہت توقو بانی دنیا کسے رہے اس میں رہے دنیا جن دنیا کے ایسے کی جا اصحاب الجنہ آخر بر سر سبا اصحاب کتابوں کی جن ناغا مسئلہ چکم اوان جوا باغے اس پکوالے اداغے تحقیق بیان کر پارس مخت کے زیر بیان کر تو مختلی صورت کے سور و سجد الانبیاء الاللہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دو دنیارات تذکرہ مدین کی صورت کاف کے سیر الاولیاء الاللہ تعالی دوستان دا اللہ اللہ تعالیٰ کو سفر کرے گے ہر کو پریخو یہ راجین پریخو ملکے پریخو خجے پریخو اور راجین پریخو قام قبیلے پریخو اللہ تعالیٰ سے ہجرت کروان سو مطلب سو د پیغمبر پر سور باندھ خپل سور ہوتا لا رفتار ہوتا لا دا اولیاء دا سفر نہ سفر اس دکا سفر کے کئی نے دا دین دا پارا ہوتا دا دنیا دا پارا مکوا مل پر خورالا نا تیار شوتا فدا جر مکلا نسان دا تیار رسی دا شان فاورانی صورت کے فساد دا دا اسرائیلی ذکر شو لطف سے دن فی الارض مرتین ولتعلمن علوا کبیرا یہ صورت کی صورت کاف کے صلاح هذه الامه فرق و تفاوت ببین تفاوت رہ از کجاست تاب کجا بس نگر فرق مراتب نکنی زندیقی فرق و کا آل تکید بنی اسرائیل و پساد ذکرو اور دلتے دی امت دی صلاح ذکر کو اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا لا اللہ سرا جوڑ رہا ولی پیغمبر کو دو سرکے نا دو مر گر کیا ہوگا یریدون وجہا دی دنیا دانی یہ دیکھ لو دس انتا ولس رمضانی صورت کی دنیا ورکم لمن نرید بلمن نرید تفسیر ماتے لمن نرید حلکتہو کہ تباقونی دنیا ورکم اقا مسئلہ جب تراؤ رہا رباغو اللہ تجھے فکر کرے احیط و دسمری فاسبہ یقلب کفیر علام انفق فیہا وہی خاویت علا عروشہا باغ ختم شو دنیا کی تیار تو آگا سا ہلاک سو ارمانی ہے جا کول اتلس اولانی کی ایلی لا تتخذو من دونی وکیلا زمان سوا چل جنوار دخپل فائدی و نقصان اونگلی دین صورت کے دو وکیل عربی جملے مطلب بیان کر لا اشرک فی حکمہ احدا, فیصلہ و قانون کے سکھ شریک نہیں کرے, قانون جو بل منا فیصلہ ربل پہ قانون کرا جو شیخ دیو کو شریک پیدا کر لانا اس سے اللہ نگر کی آخری بدنا بس اندر ذکر کا کرنا اول کے لا تتخذوا من دونی وکیلا بدل چاہیے لا اشرک بربی احدا, اگر حق پرست دائی وہ لا اشرک بربی احدا دائم ذکر کر ارمان بتائے دیا لم اشرک بربی احدا دائم ذکر کر لا اشرک بعبادت ربی احدا دسوزر ذکر کرو اندر مسئلہ ذکر کر لا تتخذوا من دونی وکیلا زمان سے برچ جنوار مگنا سلور کی نیدر ادا مسئلہ ذکر کلا نیلس سورت الاسراء کی مثال من نہ معجزی اور کلے وصلا مسلح بالصلاح بالآیات البینات لے گلے میں فرعون اور فرعونیان کا سورت تاہب کی بنہو پجیبار جہری تذکرہ کرا انزل علی عبد الکتاب بس انت اتلو ما اوہی علیک من الکتاب لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل دیوی موجزی ذکر کرے ذکر دا یو موجزا بنیسا علیہ السلام بنہو موجزون مضبوط ہوا مضبوط دا بنہو پوری چاہتا ہے مقابلہ نو کرشوا امل اپنی اوکڑی سی اگر کے داغا رس جاتی خدا کا امل موجودہ تھا سن اسرا کے علل العذاب کرو بیان کی صورت الکاف کے زیادہ تن علیہ یا کی ذکر کو اور دوسرے ذکر کو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کتابو دین لاندو باسن پدائن ذکر کو دماغ کفرو واتخذوا آیاتی ورسولی حضوا قرآن دا را گئے جو علت دا عذاب سبب دا عذاب اللہ عوض دا غصرورنا اعراض عن کتاب اللہ اللہ دا کتاب نا مخورل عقیدت نا جورل قانون کوئی دا ملک نا دا سبب دا عذاب دروکی و دا تباہی آغا خبر دا عذاب اسلامی مملکت یا دیگی دے نا یا دیگی اپا دینیم جگا کرشے رے اپنی عمر پلاس پا بل پروک تیسر نیسی چکو لے اول اور کی برطانیہ چاہو چین پرخون مرد مریکی تے حوالا کر یہ تو دو مرگر چاہ کرا ہو یہ دنانا پورس نیسی کہ پیغمبر کے کنگل کرے بے عزتی کرے نہ دو پخر جاس کے اولی کو برطانیہ کا مان بھر کو نہ اولی کا ذلت ہو لے رہا ہے قانون کا اللہ نہ مانو نہ قانون کا اللہ قانون نہ کہ دو دنیا بنیاد باندھے تباہی کے راہ لے گا اور حق سے نہ پاتے سے ہو گئے داؤں گا مختنی صورت کی امام الضلال بیان کرو ضلال و اضلال صورت کاف کی باغ بیان کو ضلال اضلال دا شیطان تذکرہ سلیل مخت کیلے قرآن خی طرف تلار خی مجھے دین صورت کی دق بیان کو لم یجعل لہو عوضا گرانی پہ کیس کی کہ صحیح لار معلوم الوالم قرآن کی گرانی اس کے بندہ قرآن دکا میں صحیح لار بانی بروان سی جنت تب ہو رہا سی انگلیس سورت الاسراء کے منگل اس کو ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا پیغمبر علیہ السلام دن بیان سے انہوں نے معذہ بلور کو سورت کا آپ کے کیا تکرا کہ مجھے نہ ملے عذاب لا میرا کر توبہ اباسا کرنا توبہ اباسا اللہ با عذاب پر احمد بدل کی دا قوم یونس مقدر عذاب پر احمد بدل نہ کو تابانی پر مہربانی کی کرنا بتا ذکر کہ اما من ظلما اور کیا وہ سم بدلا حسنن خون بخما سورت الاسراء کی انظر کیف فضلنا بعض ملا بعض سنی غرک پنور بانی تے نگے سے سورت الکعب کے عام سلط التفضیل بیان اصحاب الکعب و موسیٰ باسنت والعبد ذی القرنین آدم نبی تذکرہ وکا علیہ السلام اچھے غرکونی عرب تخیم نیکو بابا اللہ ما غرکو موسیٰ او عبد من عباد اللہ دو غرکو اصحاب کعف غرکو ذوالقرنین غرکو ورد اللہ من اللہ دو غرکو ویس سورت الاسراء کے بچیان مبی جی نے کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق مجھے اسکول کالج جی نہیں ہوئی مجھے وہ پس پیسے دیتی میں تباہ کہا مجھے وہ کرسی جو جن کی جنی جن کی اور کراچی کا لاہور کرا نرسی میں جنی جن کی وہ جو سکھری یہ ذکر پتا چل خن جو بغیر جی وہ چوری ووٹ لو اور کبھی طریقے باندھے والوں لو میں جب کے خون ہو کلا اور دائم یہ روزی کو زور کو میں تاس وری خور بچان تباہ کرے جو صورت کاف کے دا ذکر کے خوراک گما تو جی نہ دے اصحاب کاف اور تڑوڑے اور کولا وہ گور کیا اور کریں نہ دا پاسا کرنے تیر کو دری سوا سلا سمیہ کی سینین اور دادو تیسا چاورا روڑے اور کولا چاورا گو اور کولا اگر کی جو روڑے پہ طلب ہوا تھی نہیں لیے تھی جو روڑے پہ طلب ہوا تھا نہیں لیے تھی اچھے جو روڑے طلب نہ ہو اپا ماں بانے جان رہا رو لے ہو ار تو لما ور کری او جی نو پہ جی نو نقل بہن ذات الیمین و ذات الشمال انور میں تو نہ لگاو وہن کی فجوت منو اپا ازگار میدان کی پراتے لی جان پہ اللہ ہوئی نارو اتیس اسراء کی بیان و عداوت ابلیس دے ابلیس کی جسمانی تذکرہ کوا اگر ازب اور طول پی زوانین کوم ابھی جنے تا بے دردن جہنم تا بے زن سر بوزن ووٹ بے مال راتی او ایلی کی طول تا بے زن ووٹ مال راتی نو ووٹ بے مال راتی اکثریت بے دے چاہی دے ابلیس اکثریت بے دے ابلیس کسی او زندہ کا قانون دے کول دنیا کی یہ دے کہ اکثریت برحمان نس کے اکثریت دے شیطان دے مذہب اکثریت پسی شیطان پسی دنو وہ اکثریت دن دے نالتے علاوات دے بلیس ہو دلو سورت کاف کے رکی وڑے سور بیسی کے پندستین ایت ازائی کر کرے افتت تخذون او زو ضروریت او لیا با تسارم سے تسوائی کر دیش سورت الاسراء کی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان سورت کاف کے داری مثالوں کو اخو لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا اگر نیکان بندیان دعواز کے دنیا کے لا اشرک بربی احدا هو اللہ ربی اتج اس کے بعد آیت ذکر کر بریجس سورت الاسراء کے بیان دے حقوق العباد لدفع العذاب اتفادیر اس دل سے بیان کرو کنا اغیبان عذاب لے رکی جی مطلب سو ببندیان حقون پیوبا نمانے مدالا عذاب بدبندیوی زلی ببائی حقون امانے بیوبا ببندیان کسی بخج حق امانا دا کتاب زمانہ سوکھتا پوچھ سکی نو خود ہے کہ میرا حکمانی کرنا یہ جو ٹانگوڑ پائی خوراک نہ راوڑے گوڑے نہ راوڑے زمان ٹول روز رو گئی نوڑے وجہ میرے بھی نہیں مرض رو گئی یا ہوم ٹول روز رو گئی اگر کیا سو نکلے اخرم اگر دوستم وہ چوس میرے چورس یا عمر بکئی میں چلے ٹانگوڑ پائی میرا خبر نہیں ادو بدا چکنیا ادا کی ادا مورا دے ارے تو ادا سے جنوں گا ڈوکی جنوں ادا پورن کے جنا